खोलना मत पेंडोरा के बक्से की कहानी। जोआन होलो, चित्र दानी जो। एक यूनानी मिथक का पुनर्कथन। पेंडोरा को एक चमकदार सोने का डिब्बा मिलता है जिस पर एक नोट लिखा होता है, खोलना मत। हालांकि वो उसे खोलने को इतनी उत्सुक है कि वो चेतावनी को अनदेखा कर देती है, पर डिब्बे को खोल देती है। उसके बाद दुनिया को परेशानी से भरने के लिए सैकड़ों कीड़े डिब्बे में से बाहर उड़कर निकलते हैं। पेंडोरा शुरू में बहुत भयानक महसूस करती है और अंत में उसे डिब्बे में कुछ अद्भुत मिलता है जो उसकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद नाम की एक परी। बहुत पहले यूनानियों ने इस बात पर सोच विचार किया था कि उनके देवता कभी कभी उनके साथ बुरा क्यों नहीं होने देते। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने यह कहानी लिखी। एक बार पेंडोरा नाम की एक महिला थी। वो बहुत होशियार और मिलनसार थी। वो बहुत उत्सुक भी थी। पेंडोरा यूनान में अपने पति एपी मिथियस के साथ रहती थी। वो बहुत खुश थे। वैसे यूनान में बाकी लोग भी खुश थे। यूनान में देवता लोगों की देखभाल करते थे, लेकिन लोग देवताओं का आभार नहीं मानते थे। इसलिए देवताओं ने लोगों को एक सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए यूनानी देवताओं ने पेंडोरा के घर पर एक बक्सा भेजा। बक्सा सोने का बना था और चमकीला था। वो बक्सा किसने भेजा है, एपी मिथियस ने पूछा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, पेंडोरा ने कहा, बस मुझे वो उपहार पसंद है। चलो इसे खोलते हैं, पेंडोरा ने कहा। नहीं, एपी मिथियस ने कहा, इस पर एक नोट लिखा है जो कहता है खोलना मत। तुम उस बक्से के बारे में भूल जाओ, एपी मिथियस ने पेंडोरा को चिता दिया। लेकिन पेंडोरा उस बक्से को कभी नहीं भूल सकी। वो यह जानना चाहती थी कि आखिर उस बक्से के अंदर है क्या। उसके अलावा वो और कुछ सोच ही नहीं सकती थी। हो सकता है कि वो बक्सा मिठाई और कैंडी से भरा हो, पेंडोरा ने सोचा। उसने बक्से के किनारों को सूंघा, लेकिन उसे मिठाई की कोई खुशबू नहीं है। शायद बक्से में संगीत भरा हो, पेंडोरा ने सोचा। उसने बक्से को अपने कान से लगाया और उसे सुनने की कोशिश की, लेकिन उस बक्से में से कोई संगीत सुनाई नहीं दिया। शायद वो बक्सा गहनों से भरा हो, पेंडोरा ने सोचा। क्या पता वो हमें अमीर बना दे। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर देख ही नहीं पाई। मैं बक्से को खोलूंगी, पेंडोरा ने फैसला किया। फिर मैं बक्से के अंदर झांक कर देखूंगी। उसके बाद मैं बक्से को फिर से बंद कर दूंगी। जब तक तब एपी मिथिस को उसका पता तक नहीं चलेगा। पेंडोरा ने बक्से के ढक्कन को खींचा, पर वो नहीं खुला। उसने और जोर से खींचा, फिर और दम लगाया। अचानक बक्सा खुल पड़ा। उसमें से सैकड़ों कीड़े बाहर निकले और यहाँ वहां उड़ने लगे। उन्होंने पेंडोरा को डंक मारे। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाई। तभी एपी मिथेस भागा हुआ अंदर आया। कीड़ों ने उसे भी डंक मारे। तुम हमें क्यों काट रहे हो, एपी मिथेस ने उनसे पूछा। क्योंकि हम मुसीबत के कीड़े, उन्होंने कहा। फिर मुसीबत के कीड़े बाहर उड़ गए। वे जहां भी गए उन्होंने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी की। लोग आपस में लड़ने लगे, वो बीमार हो गए, लोग दुखी हुए, यहाँ तक कि फूल तक मुरझा गए। देखो तुमने ये क्या किया, एपी मिथियस ने पेंडोरा से कहा। मुझे खेद है, पेंडोरा ने कहा। फिर पेंडोरा ने बक्सा बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया परेशानियों से भर चुकी थी। मुझे बाहर निकालो, तभी अंदर से एक छोटी सी आवाज चिल्लाई। वो किसकी आवाज है, एपी मिथियस ने पूछा। वो आवाज बक्से के अंदर से आई, पेंडोरा ने कहा। लगता है उसके अंदर और भी कुछ है। फिर पेंडोरा ने दोबारा से बक्सा खोला। बक्से में से एक परी उड़कर बाहर निकली। तुम कौन हो, पेंडोरा ने पूछा। मेरा नाम उम्मीद है, परी ने कहा। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। उम्मीद ने पेंडोरा के जख्मों को चूमा। उसने एपी मिथेस के कीड़े काटे काटे गए कीड़े के जख्मों को भी चूमा। उससे दोनों को तुरंत बहुत आराम मिला। अब मुझे अलविदा कहना चाहिए, उम्मीद ने कहा, क्योंकि मुझे अन्य सभी लोगों की भी मदद करनी। रुको, पेंडोरा चिल्लाई। अगर हमें फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे, उम्मीद ने वादा किया। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा वापस आऊंगी। फिर परी उड़ गई। जल्दी वो दुनिया में सभी लोगों के लिए आशा लेकर आई, और उसने पेंडोरा और एपी मिथियस से अपना वादा निभाया। जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ती तब उम्मीद हमेशा लौटती थी। कभी कभी बुरी चीजें होती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होगी। हम हमेशा चीजों के अच्छे होने की उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है?